nie mamy Death Row i nie gra dla nas Kobe Bryant. I wiem, że moja banda nie buja w czarnych Impalach. Dzieciaki z bloków chcą zrobić miasto aniołów, choć nie mają Glocków, a ich serc nie dziurawi ołów. Rezonans w membranach rusza osiedlowy gracz, a czerwona bandana tu nic nie znaczy. Zło porywa z nurtem, los podmywa fundament. To tylko życie w blokach, popiół i diament. Wytwór i talent, który się zrodził na betonie. Jeśli dom to Izrael, przejdę przez Morze Czerwone. Stąd historie stuprocentowe, szczere, nic poza tym. Tu się wychowała większość z nas. Bene Nati z klasą jak Maserati. Zrywam asfalt i jadę po tych ulicach pełnych bólu, obdartych z marzeń. Twoje twarzy już nie kojarzę, znika mi w ciemności. Gówniarze z podwórka, wiecznie młodzi, już dorośli. Ziomy tęsknią za krajem, nie ma ich nie dla picu. Tym co zostali przyszło brać brudy rodziców. Reszta z opisu zdarzeń toczy spór z prawem. Ciągle słyszę, że ktoś tam czeka na sprawę. Te miejsce i ci ludzie weszli w mój świat szturmem. Tu nam przyszło żyć i tu nam przyjdzie umrzeć. Moje miasto, mój projekt, to mój żywioł. Tu żyją moi ludzie, moi bliscy. W nich żyje miłość, żyje wiara, ambicja, pasja, talent, siła. Czas ucieka przed oczami, ja zostaję na rewirach. Moje miasto, mój projekt, to mój żywioł. Żyje miłość, żyje wiara, ambicja, pasja, nawet siła. Czas ucieka przed oczami, ja zostaję na rewirach. Północny wschód to mój drugi Nowy Orlean. Choć nie muszę emigrować za ocean i nie nabijam jak oni o wypchanych portfelach, furach i felach, turach, aferach, kurwa burdelach, burdach, karierach. Koncerty obchodzą się bez strzelanin i zbędnych awantur. Daleko stąd do zachrypłych szatów w stylu kranku. Nie mamy plusowych klubów własnego Izaka Hejsa. Tutejsza młodzież woli na cudzym raju szukać szczęścia. Dzieciaki z podwórek chcą dorosnąć, poznać smak piekła. Choć większość z bloków nie ma pojęcia o życiu w gettach. Zostają tam tu ich miejsce, choć to już nie to samo podwórko. Nie te same twarze, inny smak ma powietrze. Po tylu latach jest coraz cięższe, gęstsze. Pusta miejscówka na siódmym piętrze, lecz pełne serce miłości do tych bloków. Białego Stoku, wolę brudzić ręce naszą ziemią, mokre od potu. Poczuj powietrze, usiądź na ławce przy trzepaku. Kup browar, odpal jointa i spójrz na słońca zachód. Na tych dzieciaków wiele byś dał, by cofnąć się do tamtych czasów. Zagrać w piłkę na boisku z większością nieobecnych przyjaciół. Zjarać pierwszego szluga na przerwie za szkołą, nie zdając sobie sprawy z problemów, które mieliśmy przed sobą. To miasto, dzieciństwo ukształtowało nasz charakter. Chcę przeżyć życie, umrzeć tu, zostać na zawsze. Moje miasto, mój projekt, to mój żywioł. Żyją moi ludzie, moi bliscy, w nich żyje miłość, żyje wiara, ambicja, pasja, talent, siła. Czas ucieka przed oczami, ja zostaję na rewirach. Moje miasto, mój projekt, to mój żywioł. Tu żyją moi ludzie, moi bliscy, w nich żyje miłość, żyje wiara, ambicja, pasja, talent, siła. Czas ucieka przed oczami, ja zostaję na rewirach. Północny wschód to moje Queensbridge. Choć Białystok to nie Nowy Jork, chcę do końca w nim żyć. Nie mamy Def Jamu, Harlemu, królem nie jest nas. Białostoczek w sercu, to mógł być każdy z nas. Brawo Bronxu, gdzie ludzie trwonią honor za papier, a czternastolatki nie handlują bronią i krakiem i się bronią atakiem. Rap gra w domach i chatach. Mamy Brooklyn w Starosielcach, na Dziesionach Manhattan. Wokół szare mury, błękit nieba tu i ówdzie. Z korzeni zła wyrósł zły duch i żyje tu gdzie. Nie jeden z nas mówił kiedyś w pięściach siła. Dzisiaj każdy z nas wie, co to jest męska przyjaźń. Oto życie w częściach, życzę szczęścia. Wbij się w ten świat, ruszaj w drogę, którą masz do przejścia. Paru moich dobrych ziomów dawno wyjechało gdzieś i niektórym się udało, innym ciągle mało jest. Życie ich porwało, wiesz? Wirem tempa metropolii, jeden zabiegany autobany, drugi metro woli. Oto getto stolic, powoli, niewoli, w niedoli. Woda zamiast chleba i soli, tu żyć trzeba powoli. Nie ma przebacz i boli nas, to że was to pierdoli taki ustrój, gdzie na jeden stołek rządzi, kandyduje 200. Ludziom do końca miesiąca znów brakuje 200. Dzieciaku, zarobasy w samochodach bez dachów są kontrastem dla tych, którzy wyjeżdżają na zachód. Tu, krok po kroku, rap spod bloku, po zmroku, protoku, zamoku. Na oku, mam boku, w chuj dobrych chłopów, na oku. W nałogu, ja nie, dzięki Bogu, odpowiedzialności dowód. Gdziekolwiek jesteś, nie trasz szczęścia, ziom, zapamiętaj. Nie ma miejsca jak dom.